11. Mark vraštil starostlivě čelo. Královské gardy pokračují v cestě, tvoje nastražené pasti je neodradily. Neznají strach a smrt je nechává netečné. Jsou to fanatici. Měl jsem málo času. Bohužel, přes všechny jejich ztráty je jich pořád mnoho na to, abychom jim mohli čelit. Jediná naděje našich lidí je útěk. Musíme proto vojáky nějak zadržet. Co navrhuješ? Mark se zahleděl na modré nebe, kde plulo několik obláčků a pak se nadechl. Vítr vane správným směrem. Založíme lesní požár. Rozlož 8 zápalných granátů do kruhu a seřiť je, aby vybuchly najednou. Ray nadzvedl kryt na svém pravém stehně a vyndal odsud malé kovové kuličky. Pak odběhl a ještě si neodpustil radu. Zesil si ochranu, nerad tě nechávám samotného. Byl pryč jen krátce. Hlídky jsou asi 300 metrů odsud. Ustup trochu, brzy to vybuchne. Skutečně, za okamžik vzplálo 8 pochodní a zapálilo porost. Markovi propočty se ukázaly přesné. Lehký vítr oheň jen podpořil. Ohně původně oddělené se brzy spojily a vytvořily ohnivou stěnu, která rychle postupovala. Průzkumníci, jedoucí před kolonou, se vraceli tryskem. Sire, hoří les, musíme uprchnout. Draka chvíli váhal, strach z krále byl přece jen silný. Konečně ze sebe vyrazil. Tipsy nás chtějí zastavit. Nenecháme se napálit. Objedeme oheň zprava. Za mnou. Pobídl koně se vedl skupinu tryskem stranou. Ale ouha. Ani ne 200 metrů odsud se proti nim blížila hořící stěna. Byl to hrůzný pohled. Obrovské stromy se kroutily v plamenech, podobně jako nešťastní zajatci, odsouzení před několika dny k upálení. Žár se rychle šířil, vítr jej rozmíchával. Snadno se stalo, že oheň přeskočil i o několik stromů dál, jak když velitel vysílá své pozorovatele na nová místa. Kůň pod hrabětem se začal plašit, vzpínat a ržát. Draka jen zázrakem udržel rovnováhu, ovšem na cenu nového zhmoždění již zraněného kolene. Kolem běžel nějaký muž, za ním vlál hořící plášť. Zpátky, rychle. Draka se dal na bezhlavý útěk, jeho vojáci za ním. Ty, co se neudrželi v sedle a spadli, čekal bolestný konec. Oheň je rychle obklíčil. Marně volali o pomoc, tu jim ani milosrdné nebe nebylo schopné poskytnout. Hrabě po šíleném úprku dorazil k jezírku, odkud dnes ráno vyrazil. Tehdy se ještě těšil, že bude mučit zajatce. Vjel do vody tak daleko, až sahala koni po krk. Sem plameny nedosáhnou. Jezdci se schromáždili okolo něho, mechanicky je počítal 46, 47. Požár se vzdaloval a nechal za sebou spáleniště, popel a kouř. Strach pominul a vystřídal ho bezmezný vztek a zloba. Hrabě ztratil víc jak polovinu svých mužů. Přísahám, že se pomstím, zahučel temně.